महाभारत वन पर्व एक त्रिंशोध्याय। युधिष्ठिर द्वारा द्रौपदी के आक्षेप का समाधान तथा ईश्वर धर्म और महापुरुषों के आदर से लाभ और अनादर से हानि। युधिष्ठिरवाच वल्गो चित्रपदम सक्षम याज्ञसेने त्वया वचः उक्तम तत्रुतम अस्माभिर्नास्तिवक्यं तु प्रभासते। युधिष्ठिर बोले, यज्ञसेन कुमारी, तुमने जो बात कही है वह सुनने में बड़ी मनोहर विचित्र पदावली से सुशोभित तथा बहुत सुंदर है। मैंने उसे बड़े ध्यान से सुना है, परंतु इस समय तुम अज्ञान से नास्तिक मत का प्रतिपादन कर रही हो। ना हम कर्म फलान्वेषे राजपुत्रे चराप्युत ददामि देवमित्येव यजेयष्टव्यम् इत्युत। राजकुमारी, मैं कर्मों के फल की इच्छा रखकर उनका अनुष्ठान नहीं करता, अपितु देना कर्तव्य है यह समझकर दान देता हूँ और यज्ञ को भी कर्तव्य मानकर ही उसका अनुष्ठान करता हूँ। अस्तु युवात्र फलम मावा कर्तव्यम पुरुषेण यन् गृहे वावसता कृष्णे यथा शक्ति करो मितन। कृष्णे, यहाँ उस कर्म का फल हो या न हो, गृहस्थ आश्रम में रहने वाले पुरुष का जो कर्तव्य है मैं उसी का यथाशक्ति कर्तव्य बुद्धि से पालन करता हूँ। धर्मं चरामि शुश्रोणे न धर्म फल कारणात् आगमानतिक्रम्य सतां वृत्तमपेक्षच। धर्म एव मनः कृष्णे स्वभावाच्चैव मे धृतम् धर्म वाणिज्य को हीनो जघन्यो धर्मवादिनाम्। शुश्रोणी, मैं धर्म का फल पाने के लोभ से धर्म का आचरण नहीं करता, अपितु साधु पुरुषों के आचार विचार व्यवहार को देखकर शास्त्रीय मर्यादा का उल्लंघन न करके स्वभाव से ही मेरा मन धर्म पालन में लगा है। द्रौपदी, जो मनुष्य कुछ पाने की इच्छा से धर्म का व्यापार करता है वह धर्मवादी पुरुषों की दृष्टि में हीन और निंदनीय है। न धर्म फलमाप्नोति यो धर्मम दोग्धमिच्छति पश्चैनम संकते कृत्वा नास्तिक्या पापचेतनः। जो पापात्मा मनुष्य नास्तिकतावश धर्म का अनुष्ठान करके उसके विषय में शंका करता है अथवा धर्म को दुहना चाहता है अर्थात धर्म के नाम पर स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है, उसे धर्म का फल बिल्कुल नहीं मिलता। अतिवादाद् वदाम्ये स मा धर्मम् अभिशंकिताः धर्माभिशंके पुरुषस्त्रियगति पराजनः। मैं सारे प्रमाणों से ऊपर उठकर केवल शास्त्र के आधार पर यह जोर देकर कह रहा हूँ कि तुम धर्म के विषय में शंका न करो, क्योंकि धर्म पर संदेह करने वाला मानव पशु पक्षियों की योनि में जन्म लेता है। धर्मो यस्याभिशङ्क्य स्यादार संवा दुर्बलात्मनः वेदाच्छुद्र इवापेया स लोकात् अजरामरात्। जो धर्म के विषय में संदेह रखता है अथवा जो दुर्बलात्मा पुरुष वेदादि शास्त्रों पर अविश्वास करता है वह जरा मृत्यु रहित परम धाम से उसी प्रकार वंचित रहता है जैसे शुद्र वेदों के अध्ययन से। वेदाध्यायी धर्म पर कुले जातो मनस्विनी स्थविर भूयोक्तव्यो राजर्षि धर्मचारी भी। मनस्विनी, जो वेद का अध्ययन करने वाला धर्मपरायण और कुलीन हो उस राजर्षि की गणना धर्मात्मा पुरुषों को वृद्धों में करनी चाहिए अर्थात वह आयु में छोटा हो तो भी उसका वृद्ध पुरुष के समान आदर करना चाहिए। पापी आंसहे शूद्रेभ्य तस्करेभ्यो विशेषते शास्त्रातिगो मंदबुद्धयो धर्मम अभिचंकते। जो मंदबुद्धि पुरुष शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके धर्म के विषय में आशंका करता है वह शूद्रों और चोरों से भी बढ़कर पापी है। प्रत्यक्षम ही त्वया दृष्ट ऋषिर्गच्छन् महातपा मार्कण्डेयो प्रमेयात्मा धर्मेण चिरजीविता। तुमने अमेयात्मा महातपस्वी मार्कंडे जी को जो अभी यहाँ से गए हैं प्रत्यक्ष देखा है, उन्हें धर्म पालन से ही चिरजीविता प्राप्त हुई है। व्यासो वशिष्ठो मैत्रेयो नारदो लोमश शुकः अन्ये च ऋषयः सर्वे धर्मेणैव सुचेतसः। व्यास वशिष्ठ मैत्रेय नारद लोमस शुक तथा अन्य सब महर्षि धर्म के पालन से ही शुद्ध हृदय वाले हुए हैं। प्रत्यक्षम पश्यसि चेतान दिव्य योग समन्वितान शापानुग्रहणे शक्तान देवेभ्योपि गरीयथ। तुम अपनी आँखों इन सब को देखती हो, ये दिव्य योग शक्ति से संपन्न शाप और अनुग्रह में समर्थ तथा देवताओं से भी अधिक गौरवशाली हैं। एते हि धर्ममेवातौ वर्णयन्ति सदानके कर्तव्यम अमर प्रख्याः प्रत्यक्षागम बुद्धयः। अनघे ये अमरों के समान विख्यात तथा वेदगम्य विषय को भी प्रत्यक्ष देखने वाले महर्षि धर्म को ही सबसे प्रथम आचरण में लाने योग्य बताते हैं। अतो नारद कल्याणी धातारम धर्ममेव च राग्य मूढ़ेन मनसा क्षेत्रम संकितमेव च। अतः कल्याणमयी महारानी द्रौपदी, तुम्हें मूर्खता युक्त मन के द्वारा ईश्वर और धन पर आक्षेप एवं आशंका नहीं करनी चाहिए। उन्मत्तान मन्यते बाल सर्वानागत निश्चयान धर्माभिशंको नान्यस्मान प्रमाणम अधिगच्छति। धर्म के विषय में संशय रखने वाला बाल बुद्धिमानों, जिन्हें धर्म के तत्व का निश्चय हो गया है, उन समस्त ज्ञानी जनों को उन्मत्त समझता है, अतः वह बाल बुद्धि दूसरे किसी से कोई शास्त्र प्रमाण नहीं ग्रहण करता। आत्म प्रमाण उन्नद्ध श्रेयसो यवमन्यक इंद्रिय प्रेत संबद्धम यदिदं लोक साक्षिकम एतावन्मन्यते बालो मोहमन्यत्र गच्छति। केवल अपनी बुद्धि को ही प्रमाण मानने वाला उद्दंड मानव श्रेष्ठ पुरुषों एवं उत्तम धर्म की अवहेलना करता है, क्योंकि वह मूढ़ इंद्रियों की आसक्ति से संबंध रखने वाले इस लोक प्रत्यक्ष दृश्य जगत की ही सत्ता स्वीकार करता है। अप्रत्यक्ष वस्तु के विषय में उसकी बुद्धि मोह में पड़ जाती है। प्रायश्चित्तं न तस्यास्ति यो धर्मम् अभिशङ्कते ध्यायन् स कृपणः पापो न लोकान् प्रतिपद्यते। जो धर्म के प्रति संदेह करता है, जिसके शुद्धि के लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, वह धर्म विरोधी चिंतन करने वाला दीन पापात्मा पुरुष उत्तम लोकों को नहीं पाता, अर्थात अधोगति को प्राप्त होता है। प्रमाणाध्ययन वित्तो हि वेद शास्त्रार्थ निंदक कामलोभातिगो मूढ़ो नरकम प्रतिपद्यते। जो मूर्ख प्रमाणों की ओर से मुंह मोड़ लेता है, वेद और शास्त्रों के सिद्धांत की निंदा करता है तथा काम एवं लोभ के अत्यंत परायण है, वह नरक में पड़ता है। यस्तु नित्यं कृतं अतिधर्ममेवाभिपद्यते असंकमान कल्याणी सोमुत्रानन्त्यमस्तुते। कल्याणी जो सदा धर्म के विषय में पूर्ण निश्चय रखने वाला है और सब प्रकार की आशंकाएं छोड़कर धर्म की ही शरण लेता है, वह परलोक में अक्षय अनंत सुख का भागी होता है, अर्थात परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। आर्षम प्रमाणमुत्क्रम्य धर्मम न प्रतिपालयन् सर्वशास्त्रादिगो मूढ़ जन्मसु न विन्दति। जो मूढ़ मानव आर्ष ग्रंथों के प्रमाण की अवहेलना करके समस्त शास्त्रों के विपरीत आचरण करते हुए धर्म का पालन नहीं करता, वह जन्म जन्मांतरों में भी कभी कल्याण का भागी नहीं होता। यस्य नार्षं प्रमाणं च शिष्टाचारस्य भाविनी न वै तस्य परो लोको नायम अस्तीति निश्चय। भाविनी, जिसकी दृष्टि में ऋषियों के वचन और शिष्ट पुरुषों के आचार प्रमाणभूत नहीं है, उसके लिए न यह लोक है और न परलोक, यह तत्ववेत्ता महापुरुषों का निश्चय है। शिष्टैराचरितं धर्म कृष्णो मास्माभितंकिता पुराण मृषिभिः प्रोक्तं सर्वज्ञै सर्वदर्शिभिः। कृष्ण, सर्वज्ञ और सर्वद्रष्टा महर्षियों द्वारा प्रतिपादित तथा शिष्ट पुरुषों द्वारा आचरित पुरातन धर्म पर शंका नहीं करनी चाहिए। धर्म एव प्लवो नान्य स्वर्गम द्रौपदी गच्छताम सर्वनो सागरस्येव वणिज पारमिच्छत। द्रुपद कुमारी, जैसे समुद्र के पार जाने की इच्छा वाले वणिक के लिए जहाज की आवश्यकता है, वैसे ही स्वर्ग में जाने वालों के लिए धर्माचरण ही जहाज है, दूसरा नहीं। अफलो यदि धर्म स्याचरितो धर्मचार भी अप्रतिष्ठे तमस्येतन जगन्मज्जेदनिंदिते। साध्वी द्रौपदी, यदि धर्म प्रमाण पुरुषों द्वारा पालित धर्म निष्फल होता तो संपूर्ण जगत असीम अंधकार में निमग्न हो जाता। निर्वाणम नाधिगच्छेयो जीवेयो पशु जीविकाम विद्याम तेनैव युज्येयो न चार्थम केचिदाप्नुयुः। यदि धर्म निष्फल होता तो धर्मात्मा पुरुष मोक्ष नहीं पाते, कोई विद्या की प्राप्ति में नहीं लगते, कोई भी प्रयोजन सिद्धि के लिए प्रयत्न नहीं करते और सभी पशुओं का सा जीवन व्यतीत करते। तपस्या ब्रह्मचर्यम च यज्ञ स्वाध्याय च दानमार्जवमेतानि यदि स्यूर फलानि वै नाचरिष्यन् परे धर्मं परे परतरे च ये विप्रलम्भोऽयम् अत्यन्तं यदि स्फूर फला प्रिया ऋषयश्चैव देवाश्च गन्धर्वासुरराक्षसा ईश्वरा कस्य हेतोस्ते चरेयुर्धर्ममादृता। यदि तप ब्रह्मचर्य यज्ञ स्वाध्याय दान और सरलता आदि धर्म निष्फल होते तो पहले जो श्रेष्ठ और श्रेष्ठतर पुरुष हुए हैं वे धर्म का आचरण नहीं करते। यदि धार्मिक क्रियाओं का कुछ फल नहीं होता, वे सब निरी ठग विद्या होती तो ऋषि देवता गंधर्व असुर तथा राक्षस प्रभावशाली होते हुए भी किस लिए आदरपूर्वक धर्म का आचरण करते। फलदं तीह विज्ञाय धातारं श्रेयसी ध्रुवं धर्मं ते विचरन् कृष्णे तद्धि श्रेय सनातनम्। कृष्णे, यहाँ धर्म का फल देने वाले ईश्वर अवश्य हैं, यह बात जानकर ही उन ऋषि आदिकों ने धर्म का आचरण किया है, धर्म ही सनातन श्रेय है। स नायम अफलो धर्मो ना धर्मो अफलम वानपि दृश्यन्ते पिहि विद्यानां फलानि तपसां तथा तमात्मनो विजानीहि जन्म कृष्णे यथा श्रुतं वेत्थ चापि यथा जातो धृष्टद्युम्नः प्रतापवान्। धर्म निष्फल नहीं होता, अधर्म भी अपना फल दिए बिना नहीं रहता, विद्या और तपस्या के भी फल देखे जाते हैं। कृष्णे, तुम अपने जन्म के प्रसिद्ध वृत्तांत को ही स्मरण करो, तुम्हारा प्रतापी भाई धृष्टद्युम्न जिस प्रकार उत्पन्न हुआ है यह भी तुम जानती हो। एतावदेव पर्याप्तम उपमानम सुचेस्मते कर्माणां फलमाप्नोति धीरोल्पेनापि तुष्यति। पवित्र मुस्कान वाली द्रौपदी, इतना ही दृष्टांत देना पर्याप्त है। धीर पुरुष कर्मों का फल पाता है और थोड़े से फल से भी संतुष्ट हो जाता है। बहुनापि यह विद्वांसो नैव तुष्यन्त बुद्धयः तेषां न धर्मजं किञ्चित् प्रेत्य शर्माति वा पुनः। परंतु बुद्धिहीन अज्ञानी मनुष्य बहुत पाकर भी संतुष्ट नहीं होते, उन्हें परलोक में धर्मजनित थोड़ा सा भी सुख नहीं मिलता। कर्मणां श्रुतपुण्यानां पापानां च फलोदयः प्रभुवश्चाच्यश्चैव देवगुह्यानि भाविनी। भामिनी, वेदोक्त पुण्य देने वाले सत्कर्मों और अनिष्टकारी पाप कर्मों का फलोदय तथा उत्पत्ति और प्रलय ये सब देव गुह्य है, देवता ही उन्हें जानते हैं। नैतानि वेदयः कश्चिन् मुह्यन्तेऽत्र प्रजायमानः अपि कल्पसहस्रेण न सहस्रेयोऽधिगच्छति। इन देवगुह्य विषयों में साधारण लोग मोहित हो जाते हैं, जो इन सबको तात्विक रूप से नहीं जानता है वह सहस्रों कल्पों में भी कल्याण का भागी नहीं हो सकता। रक्षा अन्येतानि देवानां गूढमाया हि देवतां कृतासाश्च च मृतासाश्च तपसा दग्धकिल्बिषा प्रसादे मानसैर्युक्ता पश्यन्ति तानि बहिर्विदा। इन सब विषयों को देवता लोग गुप्त रखते हैं। देवताओं की माया भी गूढ़ अर्थात दुर्बोध है। जो आशा का परित्याग करके सात्विक हितकर एवं पवित्र आहार करने वाले हैं, तपस्या से जिनके सारे पाप दग्ध हो गए हैं तथा जो मानसिक प्रसन्नता से युक्त हैं, वे द्विज ही इन देवगुही विषयों को देख पाते हैं। न फला दर्शनात् धर्म संकितव्यो न देवता यष्टव्यम च प्रयत्न न दातव्यम चानसूयता। धर्म का फल तुरंत दिखाई न दे तो इसके कारण धर्म एवं देवताओं पर आशंका नहीं करनी चाहिए। दोष दृष्टि न रखते हुए यत्नपूर्वक यज्ञ और दान करते रहना चाहिए। कर्मणां फलम अस्ति ह तथैतद्धर्म शासनम् ब्रह्मा प्रोवाच पुत्राणां यादृशिर्वेद कश्यपः। कर्मों का फल यहाँ अवश्य प्राप्त होता है, यह धर्मशास्त्र का विधान है। यह बात ब्रह्मा जी ने अपने पुत्रों से कही है, जिसे कश्यप ऋषि जानते हैं। तस्मात्ते संशय कृष्णे निहार इव नश्यतो व्यवस्य सर्वमस्तीति नास्तिक्यं भावमुत्सृज। इसलिए हे कृष्णे, सब कुछ सत्य है ऐसा निश्चय करके तुम्हारा धर्म विषयक संदेह कोहरे की भांति नष्ट हो जाना चाहिए। तुम अपने इस नास्तिकतापूर्ण विचार को त्याग दो। ईश्वरम चापि भूतानां धातारम माच वैक्षिप शिक्षस्वैनम नमस्वैनम माते भूत बुद्धिरीदृशी। और समस्त प्राणियों का भरण पोषण करने वाले ईश्वर पर आक्षेप बिल्कुल न करो। तुम शास्त्र और गुरुजनों के उपदेशानुसार ईश्वर को समझने की चेष्टा करो और उन्हीं के को नमस्कार करो। आज जैसी तुम्हारी बुद्धि है वैसी नहीं रहनी चाहिए। यस्य प्रसादात् तद्भक्तो मर्त्यो गच्छत्यम् अर्थमदाम उत्तमाम देवताम कृष्णे मावमस्था कतंचन। कृष्णे, जिनके कृपा प्रसाद से उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाला मरण धर्मा मनुष्य अमृत्व को प्राप्त हो जाता है, उन परम देव परमेश्वर की तुमको किसी प्रकार अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इति श्री महाभारते वन पर्वणि अर्जुनाभिगमन पर्वणि युधिष्ठिरवाक्ये एकत्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत अर्जुनाभिगमन पर्व में युधिष्ठिरवाक्य विषयक 31वां अध्याय पूरा हुआ।